أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena âmennâ. Rabbim bizi iman ettik. Bime enzelte. Bize indirdiğine iman ettik. Vettebe'ne Rasul. Peygamberine de tabi olduk. Fektübne. Bizi yaz Allah'ım. Me'aş şahidin. Şahit olanlarla beraber yaz. Rabbena âtina. Rabbim bize ver. Fil dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil âhireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve kine azâben nâr. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli. Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hesab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udhu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, sohbet yapacağım. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme inşirah ver. وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي İşimi bana kolaylaştır. وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُ قَوْلِي Ki insanlar kelimelerimi, sözlerimi kolayca anlayabilsin. اَمِينَ يَا مُعِينْ بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِينْ Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in ve İdris'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. O Allah, yerlerin ve göklerin sahibi olan Efendimiz, Cuma suresi içinde üç ayette bize bir grubu anlatıyor. Bizden önce yaşamış, bizden önce kendilerine şeriat verilmiş, fakat 300'den fazla peygamberini katletmiş olan bir gruptan bahsediyor. Kim bunlar? Yahudiler. Allah'ımızın Kur'an'da İslam'ın en büyük düşmanı olarak zikrettiği üç grup vardır. Bir, putperestler, müşrikler. İki, Yahudiler. Üç, Hristiyanlar. Bu ayette Allah Teala Hazretleri Yahudilerin psikolojisinden bahsediyor. İç aleminden bahsediyor. Nasıl yalancı ve sahtekar olduklarını bize anlatıyor. Ve bir mikyas veriyor, bir işaret. Bir Yahudi ile karşılaştığınız zaman, davasında samimi olup olmadığını anlamak istediğiniz zaman bir sual soracaksınız diyor Allah Teala. Ne suali? Bu ayette gelen suali soracaksınız. Üç tane ayet. Cuma suresi 6, 7, 8. Bakalım Allah'ımız ne buyuruyor. De ki, ey Yahudi olanlar, eğer insanlar arasında yalnız sizin Allah'ın dostları olduğunuzu sanıyorsanız, o halde ölümü temenni edin, eğer doğru iseniz. Bakın, soruya bakın. Şimdi Mevla Teala Hazretleri bu hitabı kime yapıyor? Önce Muhammed Aleyhisselam'a. Sen de ki, gul diye başlar. Gul. Sen git o Yahudilere de. Yahudiler senin peygamberliğini kabul etmiyor. Neden kabul etmiyor? Peygamberliğini kabul etse şeriatını da kabul etmek zorunda kalacak. Kendi kitabı olan Tevrat'a bağlılığı bitecek. Kendi alimleri olan ruhbanlara bağlılığı bitecek. Muhammed Aleyhisselam'a ve onun talebelerine, alimlerine bağlanacak. Ve bu kitaba tabi olmak zorunda kalacak. Bütün evini, bütün nizamını, bütün iş durumunu sisteme koymuş bir adam düşünün. Bir karar vermek zorunda ve bu kararın akabinde iş yerini değiştirecek, iş dalını değiştirecek, evini değiştirecek, arabasını değiştirecek. Büyük değişiklikler lazım hayatında. Bu çok zor bir şeydir. Ciddi kararlar alman lazım gelir. İşte dini değiştirmek de bunun gibidir. O güne kadar yaptığın bütün alışkanlıkları değiştirmek zorundasın. Yahudi millete tıpkı Hristiyanlar gibi bir villaya taşınmak dururken sırf taşınma çilesinden korktukları için, tembel oldukları için, adetlerinden sıyrılmaktan çekindikleri için villaya taşınmak yerine çatlaklar içinde bulunan evlerinde kalmaya devam ettiler. Çatısından su akıtan evlerinde yaşamaya devam ettiler. Sırf alışkanlıklarından fedakarlık yapmasınlar diye. Evlerinin çatısından sular akıyor. Onlarca deprem geçirmiş, tahrif edilmiş, din evleri tahrif edilmiş, şeriatları bozulmuş. Her taraftan rüzgar alıyor odaları, evleri. Ama hala evin içinden çıkmıyorlar. Taşınmak çok zor diyorlar. Taşınacaksın, bu zorluğa göğüs gereceksin ve bozulmamış olan dine gireceksin. Bugün dininizi sizin üzerinize tamamladım ve size İslam'ı beğendim. Hükmüne razı geleceksin. Bak, Yahudiliği beğendim demiyor. Hristiyanlığı beğendim demiyor. İslam'ı beğendim diyor. Şu halde sen ne yapacaksın? Son peygambere tabi olacaksın. Tabi olmadılar. Şimdi Allah'ımız ayetin başında diyor ki, üç ayetin ilk ayetinde diyor ki, sen onlara bir soru sor. Bir Yahudi ile karşılaştığın zaman sana diyecek ki, benim dinim hak dindir, senin peygamberin uyduruşudur. Onlar bizim peygamberimizi kabul etmiyorlar. Ama biz Müslümanlar olarak Musa'yı da, İsa'yı da, Davud'u da ve 124 bin peygamberin tamamını da kabul etmek zorundayız. Aralarını açtığımız zaman ben şu kısmı kabul ederim, bu kısmını kabul etmem dediğin zaman ne oluyor? Kafir oluyorsun. Allah bizi korusun. Tamamına iman ettik biz. Onlar gibi değiliz. Kısım kısım yok. Tamamına. Kur'an'ın tamamına. Mealciler gibi bir kısmına değil. Kur'an'ın tamamına iman ettik. Peygamberlerin tamamına iman ettik. Yahudi ve Hristiyanlar gibi değiliz elhamdülillah. Şu halde karşına geldi ve bir iddiada bulundu. Dininiz uydurmadır. Peygamberiniz uydurmadır. O peygamber değildir dedi. Şimdi Allah Teala ne buyuruyor peygamberimize? Senin karşına geldikleri zaman. Yahudiler sana senin dininin uydurma olduğunu söyledikleri zaman. Sen onlara de ki, eğer davanızda samimiyseniz, hadi gelin bakalım ölümü dileyin. Ölümü dileyin. Ölüm Müslümanlar için sonsuzluk demek değil midir? Ölüm Müslümanlar için sonu olmayan bir hayatın başlangıcı değil midir? Cennetten bahseden ayetlerde sonsuzluktan bahsetmez mi? Halidine fiha, onlar orada ebedi olarak kalacaktır. Bakın 100 bin sene demiyor, milyon sene demiyor Allah. Ebedi, halidine fiha, cehennemden bahseden ayette halidine fiha ebede. Bir de peşinden ebedayı da koyuyor Allah Teala. Onlar orada sonsuz olarak, ebedi olarak kalacaktır. Milyon sene, 100 bin sene, 100 milyon sene yok. Rakam yok, sonsuzluk. Dolayısıyla ölüm biz Müslümanlar için sonsuzluk anlamına gelmiyor mu? Geliyor. Peki sen de hak dine mensup olduğunu söylemiyor musun ey Yahudi? Evet, ben hak dindeyim. Biz Allah'ın gerçek dostlarıyız. Biz Allah'ın gerçek velileriyiz. Siz Müslümanlar dostları değilsiniz. Siz uyduruk bir dine tabisiniz. Bize böyle diyorlar. Peki madem davanızda samimisiniz, hadi gelin ölümü dileyelim. Şöyle bir yemin edelim mi? Şeriat yemin edelim mi? Allah'ım, eğer biz davamızda samimi değilsek, bizim dinimiz batılsa, bizim canımızı hemen şu anda al. Biz Müslümanlar olarak bu yemini yapabiliriz. Siz ey Yahudiler, yapabilir misiniz bu yemini? Yapamazlar. Neden? Çünkü batıl olduğunu biliyorlar. İki, ölümden çok korkuyorlar. Hak davada olan bir adam ölümden korkar mı? Korkmaz. Ama bunlar batıl yolda olduklarını biliyorlar. Siz görmediniz mi darbe gecesi sokaklarda koşturan insanları? Köprüdeki olayı görmediniz mi Allah aşkına? Sıraya dizilmişler 40-50 tane asker. Kurşun sıkıyor. Bunlar da onlara doğru koşuyor. Kurşunlar bir müddet sıkılıyor komutanın emriyle. Bunlar yere yatıyor. Kurşunlar durunca tekrar kalkıyorlar. İnsan biraz korkar ya. Fakat ne diyor kurşunlara doğru koşan adamlar? Allah bizim kalbimizden ölüm korkusunu aldı. O gece Allah bizim kalbimizden ölüm korkusunu aldı. Müslüman kardeşimin bir tanesinin resmini çekmişler. Kurşunların altında adamın nereden aklına gelmişse cep telefonunu çıkartmış, resmini çekmiş. Adam yerde, üstünden mermiler geçiyor, elinde sigara. Allah'tan kork. Son bir fırt çekeyim öyle saldırayım diyor ya. Ya fırt çekme, şehadet çek kardeşim, gideceksin ya. Öleceksin. Ekrem abi gibi. Namlunun ucuna mermiyi vermeden önce sigarayı ağzına alıyor. Ondan sonra mermiyi veriyor. Adam sana sıkacak önce. Önce bir mermiyi ver, vur. Yok, önce bir sigarayı ağzıma alayım diyor, sonra mermiyi sıkıyor, çekiyor. Ondan sonra karşı taraftakini vurmaya çalışıyor. Tabii Tahtalıköy boyluyor. Bu adam da yerde yatıyor ve sigara içiyor. Yanındakine diyor ki arkadaşlar sigaram bitsin saldırıya geçiyoruz. Niye hemen saldırmıyorsun? Sigaram bitsin diyor. Ne olur ne olmaz. Son bir keyfi daha alayım diyor. Bu tamam Müslüman. Evet kalbinden Allah ölüm korkusunu almış. Ama şu sigarayı da bırak be kardeşim ya. Sigara şehidi olmazsın. Bak sigara şehidi diye bir şehitlik yok İslam'da. Demokrasi şehidi falan diyorlar ya uydurma. İslam'dan başka bir şehitlik yok. Vatan için şehit olacaksın. Bayrak için, din için, namus için. Bunlar için şehitlik vardır. Demokrasiydi falandı filandı bunlar için şehitlik yoktur. Bunlar uydurmadır. İnsanları kaldırmak için, aldatmak için söylüyorlar. Böyle bir şey yok. Sigara şehidi de yok. Bunu kesin ve net olarak söylüyorum kardeşler. Öbür Müslüman kardeşim meyhaneden çıkmış. Röportaj yapmışlar. Adam meyhanede içki içiyorduk abi diyor. Saat 10:30. Bir haber geldi diyor meyhaneye. Hadi kardeşler darbe olmuşlar cihada gidiyoruz. Meyhanede içki içiyor adam ya. Hemen diyor içkileri bıraktık bitirmeden. Toplandık mahallemize gittik diyor. Bizim semtte diyor bilmiyorum şimdi de semti hatırlamıyorum. Bizim semtte diyor alemcilerin semti abi diyor. Ne kadar dövmeci, ne kadar falçatacı, ne kadar uyuşturucu bonzaycı varsa bizim semttedir diyor. Hep problemli. Fakat diyor bütün mahalle doluyduk diyor. Hele diyor bizim mahallemizde oturan bir tane genç kardeşim vardı. 3 yıldan beri evden dışarıya adımını atmış değil. Full asosyal bir adam. 3 yıl evden dışarı çıkmamış. Darbe olduğunu bir duymuş, bayrak almış sokakta duruyor diyor. 11'de, saat 11'de sokaktaydı diyor. Ben onu gördüm diyor abi imana geldim. Orada mikrofonu uzatan kardeşimize söylüyor. İmana geldim diyor. Ya Allah bismillah dedik diyor köprüye koştuk. Benim önümde diyor 2 tane adamı vurdular. Köprüye koştuk diyor. Bizim diyor kalbimizden Allah ölüm korkusunu o anda aldı. Peki kardeşim diyor sana göre diyor bu adamlara ne yapmak lazım bu darbecilere? Abi diyor ben idama karşıyım. Ben idama karşıyım diyor. Bana göre bunları diyor taşlayarak öldürmek lazım. Merhametli bir adam. İdama karşıyım diyor taş. Yani acısı daha fazla olsun. Bizim milletimizde fantaziler biraz değişikti kardeşler. Bir anda ölmesin. İdamda nasıl? İpliği bağlıyorlar boynuna. Sandalyeye bir vuruyorlar tak. Düşüyor, boynu kırılıyor ve ölüyor. Bir anda olmasın diyor, acıyla olsun diyor. Taş atalım öyle ölsün diyor. Bir esnaf kardeşim başka bir fikir ortaya attı. Hocam diyor bana göre bu darbecilerin hepsini diyor meydana çıkartacaksın Taksim'e. Tükürerek öldüreceksin diyor bunları. Bu da ayrı bir fantezi. Vurmayacaksın diyor, tükürerek diyor. Yüz binlerce insan diyor tükürürse bunlar nefes alamaz. Öyle giderler diyor. Tükürükle boğularak ölürler diyor. Ayrı ayrı çeşit çeşit insanlar var kardeşler. Hepsi kafalarında bazı şeyler kuruyor. Ama işte bu kurşunlara karşı göğüs geren Müslüman kardeşimin söylediği sözü hatırlayın. Allah o gece bizim kalbimizden ölüm korkusunu aldı. Bu adam içkici bir adam ya. İçkici bir adam içkili halde öldüğü zaman fasık olarak ölmüştür. Kafir olarak ölmüş değildir. Günahkar olarak ölür ve azap görür. Ama şehadet bilinci, vatanı ve namusu koruma bilinci öyle bir bilinç ki durumum ne olursa olsun diyor. Cihada gitmem lazım. Hanzala radıyallahu anh'ı hatırlayın. Sahabe zamanında. Gece hanımıyla nikahlandı. Gece zifaf yaptı. Sabah ezanında hanımı anlatıyor. Sabah ezanında kalktık, gusül yaptık diyor. İkimiz beraber. Namazımızı kıldık sabah namazını. Sonra peşinden bir kere daha zifaf yaptık. Beraber olduk. Sonra uyuduk. Hemen sabahında cihat çağrısı geldi. 7'de, 8'de, 9'da. Artık kaçtaysa. Cihat çağrısı gelince Hanzala cihat çağrısını duyduğu anda abdest almayı unuttu telaştan. Gusül abdesti almadan cihada koştu. Ey Allah'ın Resulü sen şimdi benim kocamın öldürüldüğünü söylüyorsun. Şehit olduğunu söylüyorsun ama Hanzala gusül abdesti almayı unuttu. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Ey kardeşim senin kocanı melekler guslettirdiler. Ben buna şahit oldum. Allah'ın melekleri senin kocana gusül aldırdılar. Şehadet böyle bir şey kardeşler. Günah durumun ne nispetli olursa olsun, namazın ne kadar eksik olursa olsun, ibadetin ne kadar zafiyetli olursa olsun, vatanı koruma noktasında, dini koruma noktasında koşacaksın. Öldürülürsen bütün borçlar silinir. Kul hakkı hariç. Şehadette böyle bir durum vardır. Kul hakkı hariç bütün borçlar silinir. Ama bir şehitlik daha var. Nedir o? Deniz şehitliği. Denizde şehit olanlara diyor, kul hakkı borcunu da Allah öder. Hadis-i şeriftir. Şu müjdeye bak ya. Şehadet böyle bir nimet. İşte bu meyhanedeki kardeşim bundan dolayı koşmuş. Şimdi bu Yahudilere gidin. Deyin ki Allah dostu olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Yahudi mantalitesinde fikir nedir? Bütün dünyadaki varlığın, mevcudatın ve insanların tamamı biz Yahudi ırkına hizmet etmek için yaratılmıştır. İslam'daki mantık nedir? Bütün hayvanlar ve bütün yaratıklar, güneş, ay, yıldızlar, bütün mevcudat insanlara hizmet etmek için yaratılmıştır. İnsanlara, Müslümanlara değil. Dikkat edin. Yahudilerin mantığı ne? Bütün insanlar da bize hizmet etmek için yaratılmıştır. Bu büyük bir sapıklıktır. Bu ne anlama geliyor? Bütün insan ırklarından daha üstün bir ırkız. Cumhurbaşkanımız bir söz söylemişti bir konuşmasında. Ne dedi? Yahudi milletine üstün ırk olmadığını öğretecek olan tek milletiz. Bizden başkası bunu öğretemez çünkü hepsi onların köpeği. Parayla, kilit noktaları almayla bütün dünyayı satın almışlar. Ne diyorlarsa o oluyor. Sosyal medyada dolanan bir video vardır. Putin ve Yahudi başbakanı diye yazın görürsünüz. Putin, dünyanın iki süper gücünden bir tanesinin lideri, Rusya. Yahudilerin başbakanına gidiyor. Netanyahu var ya, Netanyahu'nun destekçisi. Bir Netanyahu var, bir de Netanyahu var. Allah ikisinden de bu ümmeti kurtarsın. Amin. Bu Netanyahu'nun huzuruna giriyor Putin. Bir devlet reisi, başka bir devlet reisinin karşısına geldiği zaman ne yapar? Ayağa kalkar, gömleğini ilikler, el sıkışır. Normal olan budur. Gelen devlet reisi ne kadar zayıf bir ülkenin reisi olsa da. Netanyahu ne yapıyor? Videoyu Allah için izleyin. Bakın Yahudinin dünyaya olan hakimiyetini anlayın. Rus lider karşısında geliyor, odadan içeriye giriyor. Bu bacak bacak üstüne atmış. Ayağını bile düzeltmiyor. Oo, hoş geldin diyor, geç otur. Köyden akrabasının gelmiş olması gibi. Ne ceketini ilikliyor, ne ayağa kalkıyor. İstifini hiç bozmuyor. El ele tutuşuyorlar, sıkışıyorlar ve oturuyorlar. Putin karşısında böyle. Neden? Para babası. Dünyanın para babaları Yahudilerdir. Dünyanın en zengin iki ailesi de Yahudidir. Paraya onlar hükmeder. İstediği ülkeyi batırırlar, istediği ülkeyi yükseltirler. Allah bunlara böyle bol nimetler verdi ki azaplarını artırsın diye. Şimdi dünyaya bu kadar çok düşkün oldukları için bu millet ölümü hiç sevmezler. Çok korkarlar. Kur'an'ın diğer ayetlerinde beyan edildiği üzere onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Kimler? Yahudiler. Allah ayetin devamında şöyle der. 1000 yıl yaşasanız da sonunda ölmeyecek misiniz? Tamam, içlerinde 1000 yıl yaşama sevdası var da. Hadi diyelim 1000 yıl yaşadın. Eski ümmetlerdeki ömür vadesini sana da verdim. Ölmeyecek misin sonunda? Bana şu hakikatin cevabını ver. Sonunda gitmeyeceksin. Gitmeyecek misin? Ne olursan ol. Sonunda gitmeyecek misin? Gideceksin. O zaman çırpınmanın bir anlamı yok. O zaman millete posta koymanın bir anlamı yok. Ne kadar zengin olsan da, ne kadar kendine baksan da, ne kadar kaliteli yiyecekler yesen de yaşlılığı ve ölümü engelleyemezsin. İşte bundan dolayı Allah Teala mikyas veriyor. Hadi bakalım eğer Allah'ın dostu olduğunu iddia ediyorsan Yahudi, hadi gel seninle bir şeriat yemini yapalım. Nedir şeriat yemini? Eğer benim davam, İslam davam batılsa Allah beni öldürsün. Senin davan Yahudizm batılsa Allah şu anda seni öldürsün. Var mısın? Bir tane Yahudi bile kabul etmeyecektir. Çünkü onlar dünyaya çok haristir. Sonraki ayet geliyor. Ama onlar ellerinin yapıp öne sürdüğü işler yüzünden ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri çok iyi bilir. Neden ölümü temenni etmiyorlar? Çünkü devamlı surette dünyaya fitne fesat salıyorlar. Ellerinin yapıp öne sürdüğü işlerden dolayı. Onlar bazı şeyler yapıyorlar, bazı tuzaklar kuruyorlar, bütün dünyaya bir dizayn vermeye çalışıyorlar ve pis işler yaptıklarını kendileri de biliyorlar. Faiz serbest, mafya serbest, para dalgalanmaları serbest, insanların sırtından para kazanma serbest, fakir milletleri sömürmek serbest, her şey serbest. Haramın olduğu bir şey yok, her şey helal. Yeter ki Yahudi ırkı dünyaya hakim olsun. Tıpkı Gülenizm hareketinde olduğu gibi. Bizim cemaatimizde haram olan hiçbir şey yoktur. Yeter ki cemaatimiz dünyaya hükmetsin. Bizim davamız çok kutsal çünkü. Davamız kutsal olduğu için bize haram yoktur. Muta nikahı da kıyabilirsiniz. Faize para da verebilirsiniz. Faizle çalışan bankada çalıştırabilirsiniz. Hiç problem yoktur. Dediler. Allah'ın dinini tahrif ettiler. Ama Allah, bu Allah'ın hakkıdır. Allah'ın dinine sataştığın zaman, tecavüz ettiğin zaman Allah seni daha dünyadayken helak edecek. Kaçış yolun yok. Dünyadayken seni bütün ümmete, bütün Müslümanların gözünün önünde seni rezil edecek. Kaçış yolun yok. Bu daha dünyadaki rezillik. Bunun bir de ahiret tarafı vardır. İşte Mevla Teala, onlar zalim olduklarını bilirler. Onlar dünyaya dizayn vermek adı altında fitne fesat salarlar. Bundan dolayı ölümü asla temenni etmezler. Sonraki ayette de ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Sonra görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz. O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Ne kadar kaçarsan kaç, görüneni ve görünmeyeni bilene Allah'a döndürüleceksin. Döndürüldüğün zaman ne olacak? O size yaptıklarınızı haber verecek. Sen dünyadayken şu cemaati kullandın, şu insanları kullandın, bu adama para verdin, satın aldın. Bu satın almanın akabinde binlerce can öldürüldü. Sen Şii Esed'e gittin, bomba verdin. Uçaklardan benzin verdin. Ve bu gitti Müslümanları vurdu. Her gün yüzlerce, binlerce insanı katletti. Çocukların bacakları sakat oldu. Kör olan insanlar oldu. Senin verdiğin paralar ve destek yüzünden. Şimdi yaptıklarını sana birer birer gösterme zamanı geldi. İşte bu hakikatlerden dolayı bu ayetleri bizim bildiğimiz gibi, onlar da bildiğinden dolayı, kardeşler, bunlar ölümü asla temenni etmezler. Bir Yahudi bana bir sual sordu. Muhammed'in peygamber olduğuna kanıtınız var mıdır? Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii onlar inanmadığı için saygısı yok. Ne diyor? Soru. Biz Musa'nın peygamber olduğuna inanıyoruz. Yahudi olduğu için inanıyor. Peki sizin Muhammed'in peygamber olduğuna kanıtınız nedir? Bizden kanıt istiyor. Bunun yüzlerce kanıtı verilebilir. Ama ben ona sadece bir tane kanıt verdim. Cevap. Bunu anlamanın yolu çok basittir. Okuma yazma bilmeyen bir adam bulun. Akli bir delil verdim adama. Akli bir delil. Kur'an gibi çağlara hitap eden kapsamlı bir kitap yazsın. Ve daha önemlisi bu yazdığı kitabı kelimesi kelimesine ezberlemiş olsun. Bakın bir adam bulacaksınız. Dünyanın en zeki adamı ama okuma yazma bilmiyor olacak. Ve o adam bir kitap yazacak. Kitap bunun gibi bir kitap olacak. Hiç kimsenin kelime dizaynını, kelime düzenini bunun gibi tutturamadığı bir kitap olacak. Ve daha da önemlisi bu kitabı yazan adam kitabın her satırını ve her kelimesini ezbere bilecek. Mümkün mü? Yapın da görelim. O çiplerinizi, o teknolojik aletlerinizi beyinlere yerleştirin. Bir tane adam çıkartın. Çıkartamazlar. Muhammed Aleyhisselam bir ümmiydi. Çok az ümmi peygamber vardır. Onlardan bir tanesi de son peygamberdir. Allah'ın selamı Efendimizin üstüne olsun. Kur'an'ın mucizeliğini daha da bir büyütmek için Allah Teala ümmi bir peygambere taklit edilemeyen bir kitap verdi. Bu en büyük delil değil midir? Devam ediyorum. Kendisine bu kitabın herhangi bir sayfasından bir cümleyi okumaya başladığımızda cümlenin kalan yarısını hiç unutmadan ve şaşırmadan aynı şekilde ezberden okusun. Şimdi adam Kur'an'ın yazdığı kitabın içinden ona bir cümleye başlayın. O ezberlemiş olan, yazdığı kitabı ezberlemiş olan okuma yazma bilmeyen adama. Yazdığı kitabın içinden bir cümleye başlayacaksınız. Ortasından açacaksınız. Cümlenin ortasında diyeceksin ki durdum. Sen buradan devam et. Devam edebilir mi? Edemez. Ama Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an'ın neresinden açarsanız ey Allah Resulü ve lekad ketebne fizzebur devamını getirir misin? Dediğin zaman Muhammed Aleyhisselam ne yapar? Min ba'di zikri diye devam eder. Ama okuma yazma bilmiyor. Bu nasıl iş? Allah Kur'an'ı onun aklına indirmedi. Onun kalbine indirdi. Kalbine indirdiği için ezberi öyle bir ezber ki İstediğin noktadan sor. Hemen kaldığı yerden devam eder. Unutma yok. Biz Kur'an'dan bazı sureleri ezberlediğimiz zaman bunu tekrar etmezsek ne olur? Unuturuz. Muhammed Aleyhisselam. Unutmaz. Çünkü biz Kur'an'ı buraya indirebiliyoruz. Muhammed Aleyhisselam'ı Allah buraya indirdi. Şimdi delilleri getiriyorum. Elbette ki okuma yazma bilmeyen bir insanın hafızasını bu kadar derinlemesine kullanabilmesi mümkün değildir. Sadece verdiğim bu örnek bile Muhammed Aleyhisselam'ın son peygamber olduğuna ve en büyük mucizesinin de Allah'ın kelimeleri olan Kur'an olduğuna bir delil olarak yeterlidir. Ayet getiriyorum. Resulüm, vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Cebrail Aleyhisselam vahyi ilk getirdiğinde ne yaptı? İkra bismi rabbikellezî halakal insâne min alâk. Cebrail Aleyhisselam okurken Muhammed Aleyhisselam ne yapıyor? İkra bismi rabbikellezî halak. Ondan işitiyor ve aynısını söylüyor. Neden? Telaş içinde. Unutmayayım aman. Bana anormal kelimeler söyleniyor. Bana Allah'ımın sözleri söyleniyor. Unutmamam lazım diyor. Tekrar etmeye çalışıyor. İkra bismi rabbikellezî halak. Allah ne buyuruyor? Çarçabuk almak için, ezberlemek için dilini kımıldatma. Doğrusu o vahy yolunu kalbine yerleştirmek ve onu sana okutturmak bize çok kolaydır. Allah ol derse olur mu kardeşler? Olur. Kur'an oldu mu? Oldu. Vahyi kalbine bir anda indirdi ve okutturdu. 23 yıllık peygamberlik müddeti içinde istediği yere gitti, istediği ayeti kerimeyi başından sonuna kadar hiç teklemeden, hiç unutmadan okudu. Bu onun peygamber olduğuna bir delil değil midir? Yapın da görelim. Bir başka ayet. De ki, kim Cebrail'e düşmansa iyi bilsin ki o Allah'ın izniyle evvelce inen kitapların doğruluğunu bildiren, inananlara doğru yolu gösteren ve bir müjdeci olan Kur'an'ı senin kalbine indirmiştir. Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine kim indirmiş? Cebrail Aleyhisselam indirmiş. Peki kim düşmandır dünyada Cebrail Aleyhisselam'a? Bir tek kavim düşmandır. Yahudiler. Sadece onlar düşmandır. Neden? Yahudiler Muhammed Aleyhisselam'a geldiler. Dediler ki sana 4 tane sorumuz var. Bu 4 soruya cevap verirsen biz sana iman edeceğiz. 3 tane suali sordular. Efendimiz Aleyhisselam cevaplarını verdi. Uzun gitmesin diye atlıyorum. 4. soruya geldiler. Dediler ki sana bu ezberlediğin vahyi hangi melek getirdi? Onlar da biliyorlar ki vahyi bir melekle gelir. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Bana bu vahyi Cebrail getirdi. Aa dediler. Olmaz. Cebrail helak meleğidir. Yeryüzündeki kavimleri helak eden melek Cebrail'dir. O vahyi getiren değildir. Bizim peygamberlerimize vahyi Mikail getirmiştir. Biz Cebrail'e düşmanız. Yahudiler Cebrail'e neden düşmanmış? O helak meleğiymiş. Kur'an-ı Kerim'de Cebrail Aleyhisselam sadece Cebrail Aleyhisselam'ın Allah'ın emriyle helak ettiği kavimlerden bahseder. Hud Aleyhisselam'ın Ad kavmi bunlardan bir tanesidir. Sadece sesle, sayha ile helak olmuştur. Cebrail Aleyhisselam vesilesiyle. Bu doğru mu? Doğru. Ama aynı zamanda bir kavmi helak edip, aynı zamanda bir peygambere vahiy götürme vazifesi Allah tarafından verilmiş olamaz mı? Verildi. Kur'an böyle söylüyor. Cebrail sana bunu öğretti diyor. Bunlar ne diyor? Hayır olamaz. Allah diyor ki Cebrail, bunlar diyor ki hayır olamaz. Mikail. Güya Cebrail'e düşman olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki düşmanlıkları kime? Allah'a. Kardeşler, melekler Allah'ın emri dışında bir hareket yapabilirler mi? Bakın, irade bizde vardır. Meleklerde irade yoktur. İnsanlarda ve cinlerde irade vardır. Allah der ki namaz kıl. Biz deriz ki işim var, gücüm var, yorgunum, yarın başlayacağım, 2 sene sonra başlayacağım. İrademiz olduğu için tercihi biz yaparız. Melekler tercih yapar mı? Yapmaz. Allah der ki gidin şu kavmi helak edin. Melekler helak eder. Allah der ki devamlı rükuda durun ve Subhane Rabbil Azim deyin. Melekler kıyamete kadar itirazsız Subhane Rabbil Azim der. Cebrail Aleyhisselam'a der ki git şu peygamberime şu vahyimi ver. Cebrail Aleyhisselam gelir verir. Şu halde ey Yahudi, senin düşman olduğun Cebrail mi? Yoksa emri veren Allah mı? Kim? Allah'a düşmansın sen. Cebrail'in adını kullanıyorsun. Ben Allah'a düşmanım diyemiyor da Cebrail'e düşmanım diyor. Ben Allah'a düşmanım diyemiyor da Muhammed'e düşmanım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen sabaha kadar düşman ol. Allah onu dost edinmiştir. Devam ediyor Bakara suresi. Kim Allah'a, meleklerine, rasullerine, Cebrail'e, Mikail'e düşman ise iyi bilsin ki Allah da kafirlerin düşmanıdır. Cebrail'e düşman olanı Allah bu ayette ne diyor? Kafir. Kafir. Şu halde hiç kimse Allah'ın herhangi bir meleğine ben şu meleğe düşmanım, ben şu meleği sevmiyorum diyemez, elfazı küfürdendir. Bir kardeşim solumdaki meleği sevmiyorum diye bana mesaj atmış. Anadolu'dan bir kardeş. Kardeşim Allah seni affetsin, hemen şehadet getir dedim. Onun mantığına göre soldaki melek günahları yazdığı için bana düşman diyor. Böyle mantık olur mu? Böyle kafa olur mu? Polis sana düşman mı? Polis devletten aldığı emir gereği sana uygulama yapmak zorunda. Ehliyetini, ruhsatını sormak zorunda. Devletten aldığı emir gereği senin kimliğini sormak zorunda. PKK'lı mısın, IŞİD'ci misin, Şiici misin, nesin? Bakmak zorunda. FETÖ'cü müsün? Bakmazsa bu adam diğer sivillere zarar verecek. Bu polisin kötü olduğunu mu gösterir? Hayır, emir aldığını gösterir. Emri yerine getirdiğini gösterir. Soldaki melek de bunun gibidir. Allah diyor ki kötülük yaptığı zaman yaz. Sağdaki meleğe diyor ki Allah iyilik yaptığı zaman yaz. Bir Müslüman derse ki ben solundaki meleğe düşmanım, sevmiyorum, ne olmuş olur? Kafir olur. Yahudi'den ne farkın kaldı? Yahudi de bir bahane buldu, ben Cebrail'e düşmanım dedi. Müslümanlar bu kelimeleri asla kullanamazlar. Yine Allah'ımız Kur'an'da İslam'ın ve Müslümanların en büyük düşmanı olan Yahudilerin bir özelliğini bize tarif ediyor. Bu özellik ne? Korkaklık. Ölümden çok korkuyorlar. Bir, insanlardan da korkuyorlar. Kendi inanışlarında olmayan insanlardan da çok korkuyorlar. En çok korktukları insanlar kimler dünyada? Müslümanlar. Sayımız çok fazla ve ölüm bizim için bir cihat anlamına geldiğinden dolayı bizden çok korkuyorlar. Bakın şimdi Allah Teala nasıl tarif ediyor. Yahudiler toplu olarak sizle savaşmazlar. Göğüs göğüse, göğüs göğüse, meydanda açık bir cenk dünya tarihinde yoktur. Yahudiler asla hiçbir kavimle açıktan cenk etmemişlerdir. Ancak surlarla çevrilmiş şehirlerde ve duvarların arkasında savaşırlar. Hep kalelerin arkasından, surlarla çevirmiş şehirlerde duvarların arkasından ok atarak, mancınık atarak, şimdiki durumda tankların arkasında, bombaların, füzelerin arkasında, geniş duvarların, kalın duvarların, kurşun geçirmeyen zırhların arkasında Müslümanlara kurşun sıkarlar. Asla ve kat'a göğüs göğüse mücadele edemezler. Efendimiz Aleyhisselam zamanında savaşan Yahudiler nasıl savaştı? Hep kaleden, hiç çıkmadılar. Onların kendi aralarındaki çatışmaları çetindir. Sen onları birlik sanırsın. Kalpleri ise paramparçadır. İşte bu onların akılsız bir toplum olmalarındandır. Allah Yahudileri akılsız bir toplum olarak addediyor. Hocam para bunlarda ya. Akılsız olsa bunlar bu kadar zengin olur mu? Akılsız adam çünkü 20 sene sonrasını, 30 sene sonrasını hesap etmiyor. Günü kurtarmaya, keyfine keyif katmaya bakıyor. 50 sene sonra öleceksin. Dünyanın hakim olduğunu varsayalım. Şu anda dünyada 7 milyon Yahudi vardır. Ve 7 milyon Yahudi dünyayı parmağının üstünde oynatır. Mali kuvvetinin yüksek olmasından dolayı. Fakat bu dünyanın bir sonu var mıdır, yok mudur? Kıyameti gelecek midir, geçmeyecek mi, gelmeyecek midir? Bizim son nefesimiz olduğu gibi dünyanın da bir son nefesi vardır. Dünyanın son nefesi kıyamettir. Bu kıyamet geleceği kesin mi? Hem Kur'an hem Allah'ın peygamberi kıyametin geleceğini bildiriyor. Şu halde ölmeyecek misin? Öleceksin. Sona gelmeyecek misin? Geleceksin. Eğer akıllı bir adamsan sonu olan yaşam için değil, sonu olmayan yaşam için harekette bulunman lazım gelmez mi? Batıl bir davada olduğunu bile bile ahiretini dünyaya feda ediyorsun. Bu akıllı bir adamın işi değil. Bundan dolayı Allah Yahudilere akılsızlar diye hitap ediyor. Onlar çok korkaktır. Asla Müslümanlara karşı göğüs göğüse mücadele edemezler. İnsan satın alırlar. IŞİD'i kullanırlar. Şiileri kullanırlar. PKK'yı, DAEŞ'i kullanırlar. PYD'yi kullanırlar. Parayla satın alırlar. Bugün dünyada ne kadar terör örgütü varsa. PYD, PKK, IŞİD, Şia, ne kadar varsa, FETÖ, üç tane ülkeyle bağlantısı vardır. Bak bunu kesin olarak söylüyorum. Üç ülke. Bir, Amerika. İki, İngiltere. Üç, İsrail. Bu üç ülke. Bütün dünyaya kaos salan bu üç ülkedir. Bütün Müslümanlar birbirlerini öldürsünler. Orta Doğu'ya biz dizayn verelim. Müslümanların sayısı çok fazla. Bunlarla göğüs göğüse mücadele edemeyiz. Meydanlarda dövüşemeyiz. Ancak birbirlerine düşürebilirsek rahat ederiz. Kendi diktelerini yapamadıkları, emirlerini geçiremedikleri insanlara böl, parçala, yut yöntemini uygularlar. Doğu'yu bizden ayırmaya çalıştılar, başaramadılar. Doğu'daki Müslüman kardeşlerimiz oyunu gördü, oyunu bozdu. Başaramadılar. FETÖ batıdan gelmeye çalıştı. Ankara, İstanbul, İzmir, üç ana yerden ciddi bir darbe girişimiyle batıyı bölmeye çalıştı. Darbe olsaydı batı ayrı olacaktı, doğu ayrı olacaktı. Doğudan Şii milisleri girecekti. Vehhabi Selefiler girecekti. PKK-PYD girecekti. Ve bağımsızlık ilan edeceklerdi. Tıpkı Suriye'nin kuzeyi gibi 3-4 ayrı parçaya bölünecekti. Türkiye'yi böleceklerdi. Bu bir darbe girişimi değildi. Bir istila girişimiydi. Allah tuzaklarını bozdu. Rabbime hamdolsun. Rabbime hamdolsun. İşte kardeşler, bunlar böyle felaket bir kavimdir. Allah'ın akılsızlar diye tabir ettiği bir kavimdir. Bunların kullandığı bir örgüt kimdir? İmamlarını satın aldıkları bir örgüttür. Kim o? FETÖ. Fetullahçı terör örgütü. Eğer imamları aklı başında Kur'an ve sünnete bağlı bir adam olsaydı, bu peşinden giden yüz binler cehenneme doğru koşmazlardı. Vatanlarına, milletlerine ihanet etmezlerdi. Abiler var. Kafa takımı bir 8-10 binlik abi grubu var bunların. Sonra askerler grubu geliyor. Abiler grubu. Hepsi kaçmış yurt dışına. Türkiye taraf taraf onları arıyor şimdi. Abilerin fikri ne? Niyetleri ne? Ülkeyi ele geçireceğiz. Sonra Amerika ve İsrail ne istiyorsa onu yapacağız. Ama bunların yola çıkışı neydi? Biz İslam'ı dünyaya yaymak istiyoruz. Fikirleri bu değil miydi? Söylemleri bu değil miydi? Milletin zekatını, sadakasını, fitresini bundan dolayı almadılar mı? Bu söylemlerle aldılar. Ama kandırdılar, aldattılar. Ebu Hanife Hazretleri, Allah ona rahmet etsin. Bir gün yolda giderken bir çocuk görüyor. Çamurların üstünde yürüyen bir çocuk. Çocuğa diyor ki, evladım dikkatli yürü, ayağın kaymasın. Kayarsan üstün başın çamur olur. Çocuğun cevabına bakın. Ya imam, sen beni merak etme, sen kendine bak. Benim ayağım kayar düşersem elbisem kirlenir. Giderim eve, annem beni yıkar. Senin ayağın kayarsa ümmet yıkılır. Peşinden gelen yüz binlerce Müslüman yıkılır. Onları da ateşe götürürsün. Sen kendine dikkat et. Çocuğun, tabiin dönemindeki çocukların hali de başka kardeşler. Şimdiki çocuklar Pokemon peşinde. Ne çocuğu? 25 yaşında adam, 30 yaşında adam. Devamlı insanlar bana şu anda şikayetler getiriyorlar. 20 yaşında kardeşim, 25 yaşında kardeşim İstanbul'un her tarafına cihat için koşuyor. Pokemon yakalamaya. Yeni bir oyun çıkartmışlar şimdi. Müslümanları aptallaştıran haşhaş. Pokemon haşhaşı. FETÖ'nün parmağı yok mu? Var mı? Araştıracağım. Şüphelendim. Haşhaş işlerini bunlar çok iyi bilir, biliyorsunuz. Tabiin dönemindeki çocuğa bakın. Sen bak kendi ayağın kaymasın diyor. Bizimkilerin ayağı çoktan kaymış. Sohbete getiremediğin adam İstanbul'un her tarafını karış karış gezmiş. Pokemon yakalamak için. Allah bu millete akıl fikir versin ya. Amin. Darbe gecesi sokağa çıkalım desen gelmez. Ama tankların yanında Pokemon var desen koşa koşa gider. Beyin uyuşturulmuş. Bak daha Türkiye'ye gelmemiş dedi kardeşlerim. Kimin varsa o programı telefonuna indirme niyeti, Allah rızası için rica ediyorum. Telefonunuza bu sapık programı indirmeyin. Sapık bir program. Neden? Aptallaştırıyor. Etrafımdan bir şikayetler alıyorum. Günde 10 saat, 12 saat çalışan genç kardeşim 4 saat çalışmaya başlamış. Neden? 1 saat, 2 saat çalışıyor. Sonra telefonuna bir mesaj geliyor. Nasıl indirmişler bilmiyorum. Dışarıdan herhalde. Dışarıdan bir serverdan indirmişler. telefonuna bir mesaj geliyor. Pokemon'un şu versiyonu Sultanahmet Camii'nin yanında. Hadi bakalım. Yanındaki mahallesindeki arkadaşlarına diyor ki hadi gelin Sultanahmet Camii'ne gidiyoruz. Nereye? Namaza mı? Hayır. Pokemon yakalamaya. Bu adamı haftalarca, aylarca Sultanahmet Camii'ne namaza davet eden kardeşinin davetine icabet etmiyor. Ama bir bilgisayar kahramanını, bir küçük çirkin yaratığı yakalamak için Sultanahmet Camii'ne kadar gidiyor. Ve nasıl gidiyorlar biliyor musunuz? Teçhizatla. Boyunlarında şarj aleti, ellerinde cep telefonu, cep telefonu cepte olmaz. Saniyesini bile kaçırmaması lazım. Devamlı gözler cep telefonunda. Tramvay geçiyor, arabalar geçiyor, ezilme tehlikesi var. Pokemon şehidi tabirini ben duydum. Pokemon şehidi. Avrupa'nın bir iki yerinde ölümler olmuş. Devamlı yola bakmıyor, oraya baktığı için araba geliyor, bindiriyor. Öbürsü nehire yuvarlanmış. Pokemon'u arayacağım derken nehire gitmiş. Öbür tarafta gösterirler ona Pokemon'u. Şimdi boynuna takmış şarj aletini. Yolda şarj marj biterse bir dükkana girerim. 10 dakika şarj ederim. 2. Cep telefonu elinde. 3. Yedek şarjlar varmış. Ben onu bilmiyorum. Yeni bir teknoloji çıkmış. Yedek şarj. Şarj bittiği anda telefonda yedek şarjı alıyorsun, telefona takıyorsun ve devam ediyor birkaç saat daha. Kaçırmayayım diyor. Oraya giderken gittiğim anda diyor, o Pokemon'u kaçırırsam büyük şey kaybetmiş olurum. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ya, ahireti kaybeden büyük şey kaybetmiştir. Bu o hadisi nasıl anlıyor bu? Pokemon'u kaybeden büyük şey kaybetmiştir. Allah sana akıl fikir versin ya. Allah bu insanları uyandırsın, ayıktırsın. Amin. Bak bir daha ricamı tekrar ediyorum. Cep telefonunuza oyun indirebilirsiniz. Sizi çok fazla bağlayacak, saatlerinizi çok fazla alacak oyun indiremezsiniz. Bu oyun aptallaştırıyormuş. Şikayetler bu yönde. 5 saat, 6 saatini buraya vermen lazım çünkü seyahat etmen gerekiyor. Devamlı İstanbul'un farklı yerlerine seyahat edeceksin. Para vereceksin, zaman vereceksin. Paradan daha önemlisi zaman. Verdiğin para, yol paraları israfa giriyor. Verdiğin zaman israfa giriyor. Bu da antiparantez konu içinde gelişen bir olay olarak sizi uyarmış bulunuyorum. Benden vebal gitti. Bak indireni görürsem Pokemon yaparım, haberiniz olsun. Bismillah. Bakın, imam problemli olursa peşinden gelen cemaat de problemli olur. Bakın bu FETÖ'cülerin tiplerine. Aynı hocaları gibi. Sakalsız, matruş, yumuşak yüzlü ama kalpleri kinle dolu. Müslümanlara karşı kinle dolu. Bu bombalayanların tiplerine bakın. Ne kadar kibar, ne kadar ince adamlar. F-16 ile kafamıza bomba attılar. İlikli yakalı, beyaz çoraplı, kumaş pantolonlu, bir sandalyeye iki tane oturan, iki kişi oturan kibar abiler bizi F-16 ile bombaladı. Kibar FETÖ'cü abiler. Ya bu adamlar beyaz çorap giyen, kumaş pantolonlu, böyle oturan adamlardı ya. Bunlar ne zaman bize bomba atmaya başladı? Bunların hepsi takiye, kalplerinde İslam'a karşı kin var, Müslümanlara karşı kin var. Efendisi İngiliz emir veriyor, geliyor vuruyor. Efendisi Yahudi Mossad emir veriyor, geliyor Müslümanı katlediyor. Polislerin isimlerini veriyor. Öldürün bu polisleri diyor. Kaos çıksın, kan çıksın diyor. Hükümet zayıflasın diyor. Bir hükümeti zayıflatma uğruna yüzlerce candan vazgeçebiliyor. Bunlar böyle hain adamlar. Bakın, bir olaya şahit olmuş kardeşimiz. Röportajda dinledim. Yanındaki adamı diyor, FETÖ'cü subay vurdu diyor. Yanındaki adamı. Diyor ki oraya yerden kalkmayın. FETÖ'cü subay, bu kalkıyor. Asker kışlaya diyor. Kalkmayın diyor, havaya sıkıyor, korkmuyor. Millete de Allah kalbine öyle bir şey verdi ki ölüm korkusu gitti. O gece insanlardan ölüm korkusu gitti. O köprüdeki bir kamera var, gökten çekiyor böyle, havadan çekiyor köprüde. Kamerada bir ön sıradaki adamlar var. İlk taranlar bunlar. O görüntüyü görmüşsünüzdür, 20-30 kişiyi tarıyorlar. Bir iki tane adam var, motorlu. Yanındaki adamlar taranmış. Motorlu bir tane çocuk var. Olduğu yerde çakılmış duruyor. Ne ileri gidiyor ne geri gidiyor. Çakılı. O videoyu seyredin Allah aşkına. Allah kalbinden ölüm korkusunu almış. Şimdi görgü tanığı anlatıyor. Yanımdaki adamı diyor FETÖ'cü subay vurdu. Sonra diyor askerinin yanına gitti. Bana bir su verin dedi. Suyu açtı. Aldı suyu, yere çöktü. Bismillah dedi. Suyu üç yudumda içti. Ne kadar takva ehli değil mi? Ne kadar kibar, dinine ve peygamberimizin sünnetine çok bağlı. Bizim IŞİD'çiler gibi. Sakal sünneti çok önemli diyor, çok önemli. Müslümanı öldürüyorsun. O başka. Biz doğru bildiğimiz davalda Müslümanın karısını da cariye alırız. Müslümanın malına da el koyarız. Müslümanı 8 parçada böleriz. Canlı canlı da yakarız. Ama sakal sünnetini yerine getirin. Ahmaklar, Yahudinin köpekleri. Resulullah'ın deyimiyle cehennemin köpekleri. Gitmiş orada, çökmüş askerinin yanına. Ver oğlum oradan bir su diyor. Bismillah. 3 yudumda içiyor. Ben bunu gördüm diyor. Röportajdaki çocuk. Az önce arkadaşımı vurdu diyor şerefsiz. Bize orada takva pozu veriyor. Bunlar beyinleri böyle uyuşturulmuş adamlar. Beyinler uyuşmuş. Sorgulayamıyor. Hocasını sorgulayamıyor. Ya bu adam hata edemez mi ya? Bu adam yanlış yapamaz mı ya? Peygamber değil ki bu adam. Hepimizin hatası olduğu gibi bu adamın da hatası olabilir. En kuvvetli alim bile olsa, Ebu Hanife, dünyanın en kuvvetli alimlerinden bir tanesi. Dünya Müslümanlarının %60'ı ona tabidir. Hatası yok mudur? 30 tane fetvamdan tövbe ettim diyor talebelerine. Bu fetvalar yanlış çünkü yeni deliller geldi. Bunlardan beriyim diyor. Ebu Hanife hata yapmış, sen mi yapmayacaksın? En büyük veliler, en büyük Allah dostları hata yapmış. Sen yapamaz mısın yani? Senin hocan yapamaz mı? Önce bir bunu kabul edin kardeşim. Bağlı bulunduğun cemaat, bağlı bulunduğun tarikat, bağlı bulunduğun üstad, kim olursa olsun şunu kafana yaz. Hocam hata yapabilir. Hata yaparsa ne yapacağız? Biz düzelteceğiz. Hazreti Ömer'i halifeliğe tavsiye ettikleri zaman Hazreti Ebu Bekir'in mektubunu okuttular. Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer'i tavsiye etti. Halk toplandı, şura toplandı. Dedi ki Ömer'i halife yapalım, Ebu Bekir'in de tavsiyesi budur. Ömer radıyallahu anh dedi ki halifeliği kabul ederim bir şartla. Ben yanlış bir mesele yaptığım zaman, Kur'an'a ve sünnete uymayan bir harekette bulunduğum zaman siz ne yaparsınız? Sahabe efendilerimiz ne buyurdu? Seni kılıçlarımızla düzeltiriz, şeriata getiririz. O zaman ben bu halifeliği kabul ediyorum. Bakın bunu söyleyen kişi kim biliyor musunuz? Dünyadaki en kaliteli üçüncü Müslüman. Bir, Muhammed Aleyhisselam. İki, Ebu Bekir Sıddık. Üç, Ömerül Faruk. Dünyada bunlardan daha büyük Müslüman yok. Ama senin bulunduğun, tabi olduğun şeyh, mürşit, hoca nasıl bir adamsa bunları geçmiş. Bunları geçince sıkıntı var. Bak ne kadar seversen sev. Eğer şeyhin bunları geçmişse, bu üç kişiyi geçmişse sapık yoldasın. Sapık yoldasın. Bunun başka bir açıklaması yok. Benim hocam her gece Resulullah'la konuşur. Rüyasında Resulullah'la görüşür diye bana FETÖ'cü abla mesaj yollamış. Bizim hocamız her gece rüyasında Resulullah'la görüşüyor. Vallahi yalan abla. Yemin ediyorum vallahi billahi seni kandırmışlar. Böyle bir şey yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir meselede karar vermesi lazım geldi. 7 gece üst üste istihareye yattı. Resulullah aleyhisselamı göreyim bana bir işaret versin ne yapmam lazım. Resulullah'ı göremedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kim bu? Takvada en zirve 3. kişi. Senin hocansa her gece Resulullah'la görüşüyormuş. Seni kandırmışlar, beynini uyuşturmuşlar. Abla, tövbe et. Sen yanlışsın. Haksız olduğunu ortaya çıkacak diyor. Hala bana diyor ki haksız olduğunu ortaya çıkacak. Daha ne çıksın be? Ne bekliyorsun yani? Gökten deccal gelsin ve şöyle mi desin? Bu Fethullah benim bir numaralı adamımdır. Bunu mu bekliyorsun yani? Daha ne görmeye bekliyorsun ya? Sübhanallah, uyuşturmuşlar ya. Gülenizm İmparatorluğu neden helak oldu? Birkaç madde yazdım. Bunu nakledeceğim. Neden helak oldu? Bakın dünyanın her tarafında okullar açmış bir imparatorluk. Amerika'nın ve Mossad'ın, İsrail'in desteğiyle her tarafta okulları var. Her tarafta yönetim kadrosunu adam yetiştiriyor ve o ülkeleri içeriden fethetmeye çalışıyor. Bizim burada %30'unu, %40'ına kadar geldi. Fakat geri kalan %50'lik, 60'lık vatanseverler izin vermedi. Birliklerinden çıkmaya çalışan bir sürü vatan haini askeri birliğin içindeki vatanseverler durdurdu. Helal süt emmiş çok insanımız var kardeşler. Bak onlarca birlik var, içerideki vatanseverler karşı koyuyor. Ya aletleri bozuyor, ya emri dinlemiyor, ya baskın yapıyor. 20-30 tane kafa askeriyle baskın yapıyor, generalleri esir alıyor. Allah bize yardım etti elhamdülillah. Tuzaklarını başlarına çevirdi. Yine bir video gördüm sosyal medyada. Sanıyorum Kayseri'den olacak. Bir birlik merkeze geliyor. Yönetime el koyacak, valiliği ele geçirecek. Vali de emniyet müdürüne emir veriyor. O birliğin gireceği nokta belli. Oraya polislerinle beraber git. Ve yolu kes. Emniyet müdürü sandalyeyi koymuş, bacak bacak üstüne atmış, polisler yanında. Karşı tarafta askerler zırhlılarıyla beraber, tanklarıyla beraber geliyorlar. Asker komutanı müdürün yanına geliyor, diyor ki, şehre inmem lazım, genel kurmayın emri var. Bu darbeci askerlerin ağzındaki tek tabir vardı. Ne diyorlardı? Genel kurmayın emri var, sivillere sakın. Var mı böyle bir emir? Yalan. Yalan yok. Emniyet müdürü ne diyor? Valinin bana emri var, sizi buradan geçirmeyeceğim. Gerekirse çatışırız. Bu videoyu seyredin. Asker ne yapıyor? Bunlar tıpkı Yahudiler gibi korkaktır. Korkaktır bunlar. Satan satana şimdi kardeşlerim, satan satana. Aman benim alacağım 20 sene, 30 sene azalsın, 15 seneye düşsün. Kardeşimi satayım. Hani dava arkadaşıydı? Şimdi satan satana. Batıl bir dava olunca satarsın. Bunlar korkak, tıpkı Yahudiler gibi ölümden çok korkuyorlar. Ne dedi emniyet müdürü böyle deyince? Tamam dedi arkadaşlar, geri dönüyoruz. Darbeci asker geri döndü. Ertesi gün paketlemişler. Almışlar, şimdi hesap veriyor içeride. Bu imparatorluğu Allah neden helak etti? Bu başlıkları iyi anlamazsak, önümüzdeki yıllarda kurulmak istenecek olan yeni cemaatlere, yeni sahte dindarlara fırsat vermiş oluruz. Bunlara fırsat vermemek için neden helak olduklarını iyi anlamamız lazım kardeşler. 1. Türkçe olimpiyatları denilen rezalette 15 yaşındaki kızları dans ettirip şarkı söylettiler. Ve Resulullah bundan razıdır, o bizi ziyarete geldi diyerek rüyalarına yalan kattılar. Hatırlamıyor musunuz bunlar 4-5 sene önce? İlk yaptığım reddiyelerdendir. Türkçe olimpiyatları. Devlet kademesinden bile insanlar katıldı buraya. Ve Müslüman kardeşim ne dedi? Aa, ne kadar güzel bir dine hizmet. Müslüman kardeşim, sakallı, sarıklı, cübbeli kardeşim çarşaflı Müslüman karısını aldı, gitti bu stada bunları seyretmeye. Ve şöyle dedi, bu ne kadar güzel bir hizmet. Çıplak kızlar karşımıza şarkı söylüyor. Türkçe şarkı söylüyor. İster Türkçe söylesin, ister Arapça söylesin. 15 yaşında kız değil mi bu? Buluğa ermiş mi? Ermiş. Bunun şarkı söylemesi bir haram. İki, bunu şarkı söylerken dinlemek haram. Ve sen Müslüman kardeşim, bu kadar sakal bırakmış, sarık cübbesi olan, yanında çarşaflı Müslüman karısı olan Müslüman kardeşim, sen buna nasıl güzel dersin? Bu küfür değil midir? Allah'ın haramlarından bir harama güzel diyen ne olur? Kafir olur. Kafir olur. İşte Müslümanlar ne dediler buna? Çok güzel bir şey. Ehli sünnet olan cemaatlerden, Kur'an'ı ve sünneti bilen cemaatlerden reddiyeler gelince ne dediler? Savunmaya geçtiler. Bizim cemaatimizin ileri gelen kardeşleri rüyasında Resulullah'ı görmüş. O da bizim Türk olimpiyatlarına gelmiş. Bu kızları o da seyretmiş. Zaten memnun olmasaydı gelmezdi. Yuh sizin yalanınıza be. Allah'ın peygamberi içki meydanına gelir mi? İçki meclisine gelir mi? Allah'ın peygamberi kızların şarkı söylediği, erkeklerle kucak kucağa dans ettiği yere gelir mi? Allah'tan korkmuyor musunuz siz? Bir de peygamber adına yalan uyduruyorsunuz. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yalancıların en büyüğü rüyasına yalan katandır. Kimmiş en büyüğü? Rüyasına yalan katandır. Ben manevi bir işaret gördüm, sen bana bunu ver. Kendi menfaatine lazım olan bir şeyi istemek için karşı taraftakini aldatmak adına ne diyor? Ben rüyamda bir Allah dostunu gördüm. Bana dedi ki şu kardeşinden git iste, o verecektir. O da diyor ki ya öyle mi be? Al kardeşim şu 200 TL'yi ya, tamam ya. İşaret var burada. Yalan. Dini kendi menfaatine alet ediyor. En büyük yalancı budur. Cemaatin, bu terör örgütünün helak olmasının en büyük sebebi bu. Allah'ın haramına helal dediler. Ve Allah'ın peygamberin adını kullandılar. 2. Faizle çalışan bankaları batmasın diye bankaların kapısında Kur'an okudular. Görmediniz bu ablaları? Başörtülü kızlar job yerken meydana çıkmayan ablalar. Aman faizle çalışan bankamız batmasın diye Kur'an aldılar. Cevşen aldılar, bankaların önünde Kur'an okudular. Poz yaptılar, poz. Allah adamı helak eder. Daha dünyadayken rezil eder. Buyurun. 3. Sırf devlet içinde istedikleri noktalara atamalar yapılmadığı için ümmete faydası olan Müslüman liderlere beddua ettiler. Darbe tuzaklarının Allah tarafından bozulmasının bir sebebi olarak da 3 milyon Suriyeli kardeşimize sahip çıkmaları ve dualarını almalarını vesile olarak görüyorum. Şimdi hükümetten bazı isteklerde bulundular. Bizim şu kilit noktalara, istediğimiz noktalara bizim adamlarımızı koyacaksınız. Hükümet dedi, hayır. Devlet içinde ayrı bir devlet olmaz. Koymam. Bunlar ne yaptı? Hemen 17-25 Aralık polis ve yargı darbesi. Tutmadı. Bu kadar sistemli bir tuzak, Allah onu da bozdu. Tutmadı. Polisleri ve yargının bir kısmını içeriye aldılar. Bu tutmayınca asker darbesine girdi bu sefer. Bu da tutmadı. Sırf kendi istekleri olmadığı için ümmete en büyük faydası dokunan şu hükümeti devirmek istediler. Hocam delil verebilir misin? Ümmete en büyük faydası dokunan dedin. Delil. 3 milyon Suriyeli Müslümana şu anda kim bakıyor? Müslümanlar bakıyor. Bu başımızdaki adamlar. Kimin parasıyla? Bizim paramızla, evet. Bundan razı mıyız? Köküne kadar razıyız. Allah bin kere razı olsun. Benden giden ne varsa feda olsun. Helal olsun. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Az sadaka çok belayı def eder. Ben ihtimal veriyorum ki Allah Teala bu hükümetin başındaki bu darbe belasını bu ümmete verdiği sadakalar sebebiyle kaldırdı. Ben buraya ihtimal veriyorum. 3 milyon insanın bütün gıdasını karşılıyor, temizliğini karşılıyor, giyimini karşılıyor, sağlığını karşılıyor. Her hafta 250-300 çocuk dünyaya geliyor Suriyelilerden. Kim bakıyor bunlara? Müslümanlar bakıyor. Allah bu başımızdakilere zeval vermesin kardeşler. Amin. Sırf bu yaptıkları işlerden dolayı, bak 3 milyon ümmete bakıyorlar ya, her gün ben bu adamlara dua ederim. Partiyle pırtıyla benim asla işim olmaz. Siyasetle uğraşmam. Ben bakarım Müslümana kim faydası var? Kim bu dine, bu ümmete fayda veriyor karınca kadar? Gece gündüz o adama dua ederim. Ben şu anda her gün bu adamlara dua ediyorum. 3 milyon Müslüman kardeşimin açlıktan ölmesine engel oldukları için. Peki bu FETÖ'cüler ne yapıyor? Bunları sınır dışı edin. Bunlara bakmak zorunda değilsiniz. Peki bu Kemalistler ne yapıyor? Çıkartın bunları. Birinci olursam, seçimi kazanırsam ilk yapacağım iş Suriyelileri memleketine yollamaktır. Demedi mi o? O garip adam. Normal bir adam değil, garip bir adam. Demedi mi öyle? Seçimi kazanayım, bana oy verin dedi. Ey Türkiye'deki Müslümanlar! Oyu bana verin dedi. Bak, birinci olursam hemen bu Suriyelileri ülkelerine yollayacağım. Ülkelerini yollayacağım ne demek? Bombalasın. O Yahudinin köpeği Esed her gün bunları bombalasın. 3 milyon gün be gün soykırımla yok olsun gitsin. Müslüman bu. Umumda değil. Ben Kemalistim. Benim İslam'la alakam yok. Bu kafadaki adama oy veren Müslümana Allah hesap sormaz mı? Vallahi büyük hesap sorar. Fena hesap sorar. Cemaatin helakinin üçüncü sebebi budur. Dördüncü sebep. Adam yerleştirme gayretine girdiler. Halbuki cemaatlerin görevi adam yetiştirmektir. Yerleştirmek değildir. Liyakatli olmayanı sırf bizdendir diye göreve sokarsan daha layık ve ehil olanın hakkına girmiş olursun. Ehli sünnet olan cemaatin görevi nedir? Devlet kademesine dur bizim adamlarımızı koyalım değildir. Bu cemaat ehli sünnet değildir. Ehli sünnetse gittiğin cemaat şöyle der. Bizim iyi adamlar, samimi Müslümanları yetiştirmemiz lazım. Devlet onu ya kullanır ya kullanmaz. Bizi ilgilendirmez. Devlet kademelerine sokma gayretimiz yoktur. Çünkü Allah ahirette bize şunu sormayacak. Sen neden devlet kademelerine, İçişleri Bakanlığı'na, emniyete, yargıya adamlarını sokmadın? Allah Kerem Hoca'ya bunu sormayacak. Allah bize şunu soracak. Sana verdiğim ilimle güzel Müslümanları yetiştirdim ben. İşte Allah bize bunu soracak. Sen iyi insan yetiştir. Devlet ister bunu alsın, ister almasın. Amaç gaye bu olacak. Ama bunlar ne yaptılar? Hayır. Ehil olsa da olmasa da MİT'in başında benim adamım olacak. Ehil olsa da olmasa da ordunun başında benim adamım olacak. Bu kul hakkına girmek oluyor. Ehil olmayan bir adamı başa getirdiğin zaman bu kıyamet alametidir. Kıyametin en büyük alametlerinden bir tanesi nedir? Ehil olmayanlara emanetin verilmesidir. Polis sınavlarından çakanlar, askerlik okullarından çakanlar, adam okula gidiyor, 90-95 puan almış. Fakat sırf FETÖ'cü olmadığı için, cemaat okullarından gelmediği için CV'si belli. Ne yapıyorlar? Günde 1 saat, 2 saat uykuyla eğitim yaptırıyorlar. Adam çakıyor, bayılıyor eğitim yaparken. Bu diyor arızalı. Oradan atıyor. Bu kul hakkı değil midir? Allah bunun hesabını burada sormaz mı? Daha burada adamı rezil etmez mi? İşte rezil etti. Binlerce beddua aldılar bu öğrencilerden, bu talebelerden. Seçilemeyenlerden, atılanlardan, oradan atılanlardan binlerce beddua aldılar. 500 tane balyoz davası gereği atılmış olan havacıyı devlet geri çağırmış. Gelin sizi tekrardan muayene edeceğiz, kontrol edeceğiz sağlığınız ne durumdadır. Çünkü şüpheli bir durum var. Eğer sağlığınız yerindeyse sizi tekrar hava grubuna alacağız. Hava kuvvetlerine alacağız. İnşallah birçoğunun sağlam çıkacağını düşünüyorum. Bunlarda din iman yok, Allah korkusu yok. Kul hakkına girmişim falan. Bizim amaca giden yolumuzda kimi ezdik, kimi baktık önemli değil. Nasıl harama girdik falan bu önemli değil. Yeter ki amacımız yerine gelsin. Kafa bu, plan bu. Rahmetli Erbakan hocamız 30 sene önce söyledi. Bakın bir adam basiretli olduğu zaman farklı oluyor. Çocuklarınızı İmam Hatipler'den alıp bu Fethullah'ın okullarına verirseniz Yahudi'ye asker vermiş olursunuz. Daha ortada bir şey yok. Bu kadar kuvvetli değil. Ama Erbakan Hoca basiretli bir adam olduğu için, kimler tarafından desteklendiğini gördüğü için anlıyor ki bu çocuklar Yahudi'ye asker olacak. Yahudi'ye asker oldu mu? Oldu. Mossad'dan emir aldı. CIA'den emir aldı. FBI'den emir aldı. Hepsinin bağlantısı var. Üst akıl olmadan bunlar bu işi bacaramazlar. Beceremezler. Üst akıl var. Mossad, CIA, İngiliz. Bu üçü var. Bütün ifadelerden bu çıkıyor. Erbakan Hoca 25-30 sene önce söyledi bunu. Yahudi'ye asker vermeyin, çocuklarınızı İmam Hatip'e verin, bu adamın okullarına vermeyin. Ama aileler ne yaptılar? Bunlar çok gelişti, çok kuvvetlendi. Geleceği de parlak görünüyor. Devlet kademelerinde yer alıyorlar. İyi para getirir dediler. İyi para getirir ha? 50 bin tane memur açığa alındı. Devlete kapağı atalım, rızkımızı buluruz diyenler, 50 bin memur açığa alındı. Ben kızımı memurdan başkasına vermem diyen babalar. Ne oldu? Ne oldu senin memurlara? Şu anda bu ülkede hiçbir tanesi iş bulamaz. Çantacı içerek olur ancak. Yargıda adam, hakim. Yargıda hakim. Bundan sonra ancak çantacı içerek olur. Başka bir şey olamaz. Allah böyle bir rezillik verir adama. Kul hakkına girdiniz. Bunun hesabı ahirete kalmaz. Burada ödenir. Sonra ahiretteki başka. Onu da göreceksiniz. Daha gelmedi o. Bu iş böyledir kardeşim. Şimdi kardeşler, bu adamlara ne yapılması lazım? Hepinizin kalbinde ne var? Vatana ihanet etmiş, İslam'a ihanet etmiş, milletine ihanet etmiş. Bu adama ne ceza verilmesi lazım? İdam. Şu anda bütün ülkedeki Müslümanlar, Kemalistler hariç, çünkü onların kankileri olduğu için ve Pekkalılar hariç, Pekkalılar ve Kemalistler idamı istemezler. Çünkü kendi saflarındaki iyi adamları kaybedecekler. Amerikalı general ne dedi? Türk ordusundaki bütün muhataplarımız içeriye alındı. Ne demek bu? Bizim işbirliği halinde olduğumuz, darbe yapmasını istediğimiz ve başarılı olmasını istediğimiz adamların tamamı şu anda içeride. Durumdan çok endişe duyuyoruz, dedi general. Sonra bizim reis-i cumhur'a dedi, sen kimsin ya? Böyle bir mafya jargonuyla, sen ne ayaksın oğlum? Dedi. General sonra ne yaptı? Bizim mafya jargonunu bilmez ki bunlar. Kasımpaşa ağzını bilmez. Müslüman ölümden korkmaz ki. Ya işte ben öyle demek istemedim. Tabii ki Türk hükümetinin yanındayız. Darbe olmasını asla istemeyiz. Darbe olsaydı ne diyeceklerdi? Tıpkı Mısır'daki gibi ordu şu anda demokrasiyi tesis etmek istiyor. Sizi aşağılıklar. Sizi meşin yüzlü iki yüzlüler. Sahtekarlar. Şimdi reisi cumhur bir söz söyledi. Bakın, Müslümanın kafire bakışı. Bunu o özel harekatın parçalanmış duvarlarının önünde söyledi. Hemen kelimelerini aldım, buraya getirdim. Bakın, bir Müslümanın kafirle olan diyaloğu nasıl olur? Reisi cumhur elinde olmayarak belki de tam bir Müslüman gibi davrandı. Tam bir Müslümanın söylemesi gereken sözü söyledi. Bakın ne diyor? Açık konuşuyorum. Darbecilerin akıbetinden endişe ettikleri kadar, milletimizin geleceğinden endişe duymayan hiçbir ülke bizim dostumuz değildir. Bunu böyle bilsinler. Darbecilerin akıbetinden endişe ediyor general. Millet 250 adamı bombaladılar. Her yere bomba attılar. Dünya tarihinde bir ilk, meclis bombalandı. Daha önce görülmemiş bir şey. Bir ülkenin meclisi bombalandı. Bunlara çıt yok. Darbeci arkadaşlarımız, o ülkedeki muhataplarımız, generaller içeriye alınmış, tedirginlik duyuyoruz. Reisi Cumhur ne diyor? Bunların hiçbirisi bizim dostumuz olamaz. Bunu iyice bilin. Devam edelim. Sözüne devam ediyor. Bu ülkelerle diplomatik ilişkilerimiz devam edecektir. Ama kalbimizde yerleri asla yoktur. İşte bu Allah'ın ayetidir. Bilmeden belki de Allah'ın ayetini söyledi. Müslümanlar yabancı ülkedeki insanlarla diplomatik konuşmalarda, görüşmelerde bulunurlar ama kalplerinde onların sevgileri asla bulunamaz. Reis-i Cumhur böyle söylüyor. Bir sözünü daha getirdim. Bu da dünyaya meydan okuduğu bir söz. Ülkemizde oynanan oyunu bozduk. Darbe girişimi oldu. Üç kafa adamla beraber darbe yapmaya çalıştılar. Bu oyunu Allah'ın izniyle bozduk. Sırada Suriye, Irak, Libya ve Orta Doğu var. Oralardaki oyunu da bozacağız. İnşallah. İnşallah. Bu ne demektir? Ben şu anda ümmetin üstündeki oyunu gördüm. En son sistemi, en son 90 dakikayı burada oynamak istediler. Tam golü atacaklardı ki kontratağı kilitledik. Kontratağı kilitledik. Golü biz attık. Oyunlarını bozduk. Ama bu burada bitmedi. Biz ümmetin lideriyiz. 6 asır boyunca Selçuklu ve Osmanlı'yla biz bu ümmete liderlik yaptık. Şimdi ümmetin başındaki oyunları da bozacağız. Tekrardan birleştirici rol üstleneceğiz inşallah. Allah bize yardım etsin. Amin. Bu başımızdaki adamları ne yapacağız? Şimdi olay büyük ihtimalle referanduma gidecek. Asalım mı, asmayalım mı? Avrupa bastıracak. Eğer asarsanız sizi Avrupa Birliği'nden def ederiz. Biz ne diyeceğiz? Canınız cehenneme. Onların deyimiyle söyleyeyim. Go to hell. Go to hell. Cehenneme git. Biz böyle diyeceğiz. Kardeşim bakın. Dünyada şu anda 3 tane süper ülke var. Süper ülke. Süper güç. 1. Amerika. 2. Çin. 3. Rusya. Bu üçüne süper güç denir. İngiltere 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kaybetti süper güçlüğünü. Bu üç ülkenin bir tane ortak özelliği var. Nedir o? Üçünde de idam kanunidir. İdam kanunu üçünde de vardır. Bu bir delil olarak bize yetmez mi? Süper güç olmak istiyorsan idamı getireceksin. Bunun başka bir yöntemi yok. Hainleri besleyemezsin. Amerikalı parlamenterin sözünü hatırlayın. Burada anlattım. Parlamentere diyorlar ki neden Amerika dünyanın süper gücü? Bakın diyor. Bunun delilini size getireyim. Amerika içinde bir hain çıktığı anda biz onu asarız. İdam ederiz. Yabancı ülkelerde bir hain çıktığı anda da onu besleriz. Ve kuvvetlenmesini sağlarız. Bundan dolayı Amerika dünyanın süper gücüdür. Ey Türkiye! Ey Müslümanlar! Süper güç olmak istiyor musun? Bu kitaba uyacaksın. Hainin cezası idamdır. Kan alanın cezası kısastır. Uy bu kitaba. Dünyanın bütün devletleri elini öpsün. Sıraya geçsin Putin, Obama. Öp evladım. Öp evladım. Ya uy bu kitaba. Yemin ediyorum yaparlar. Mecbur kalacaklar. Osmanlı'nın karşısında, Yavuz'un karşısında tir tir titreyen Rus çarını görmediniz mi? Tarih kitabı okuyun biraz ya. Rus çarı Yavuz'un karşısına geliyor. Tir tir titriyor ya. Şimdinin süper gücü. Sen İslam'a uyarsan Allah seni yüceltir. Yüceltir. İşte bu idamı getirirsen sen de süper güç olursun. Adamları besliyoruz ya. Besleme bu adamları kardeşim. Az kurtul. At çukura gitsin. At çukura. Yaz oraya da hainler mezarlığı. Geçtikçe bak için rahatlasın. Oh be. Hainler kalmadı. Kestiğimiz bütün hainleri bu tarafa atıyoruz. İdam ettiğimiz bütün hainleri bu tarafa atıyoruz. Lanete okuyup geçip gidiyoruz. Rahatlarsın. Ümmet olarak, millet olarak rahatlarsın. Bilirsin ki tamam bu benim kardeşim sırtından bıçaklamaz. Ama şu anda böyle bir şey yok. Şüphe var. Askerdeki şu anda rütbeliler baktığı iki adamdan bir tanesini FETÖ'cü ihtimali olarak görüyor. Bu adam nasıl savaşa gitsin ya? Baktığı iki adamdan bir tanesini PKK'lı ajan olarak görüyor. Adamın içinde güven yok ki. Cihada gideceksen önce güven istersin, güven. Muhammed Aleyhisselam Uhud'a giderken 300 kişilik müşrikler grubu geldi. Dediler ki ey Allah'ın Resulü, bu müşrikler, bunlar kafirdir ama ordumuza katılmak istiyorlar, korkuyorlar. O ülke müşrikler savaşı kazanırsa gelip bizi de öldürecek diye ordumuza katılmak istiyorlar. Yardım olmak istiyorlar, yardımcı olmak istiyorlar. Kabul eder misin? Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Sorun bakalım Allah ve Resulüne iman etmişler mi? Diyorlar ki biz iman etmedik. Biz toprağımız için savaşmaya geldik. O zaman onların yardımına ihtiyacımız yok. Allah bize yeter. Böyle olacaksın. Yardımı Allah'tan iste. Allah-u Teala bu milleti, bu ümmeti bu belalardan kurtarsın. Amin. İçimizde ne kadar hain varsa canlarını bir an evvel alsın. Amin. Şu idam denen kanunu da bu ülkede çıkartırsın. Amin. Liderlerimize, başımızdaki insanların kalbine izan versin, vicdan versin. Amin. Ve bu milletin kısas hakkını bu millete iade etsinler. Amin. Amin. Kardeşler, bir polis memuru kardeşim bir mesaj alırdı. Onu da aktarayım. Hem sonra bir iki haber okuyacağım. Kardeşim mesaj yollamış. Sayın hocam, sizi bir vatansever olarak gördüğüm için sizin nezdinizde tüm halkımıza o karanlık gecede bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Oradaki emniyetteki birkaç kardeş bize teşekkür mesajı yollamışlar. Halk olarak sokaklarda olmasaydınız çok büyük çatışmalar yaşanabilirdi. Bakın, millet sokağa çıkmasaydı asker ve polis yatacaktı. Belki günlerce. Ha biz onlara, ha onlar bizi. Sırf kalabalığı gördüğü için korktular. Bunlar korkak olduğu için bıraktılar silahları, gittiler. Hepsi şu anda içeride. Bundan dolayı kardeşimiz bize teşekkür ediyor. Akıllı bir adam, eğer sokaklarda olmasaydınız diyor, bunlarla çatışırdık. Ve bunlardaki silahlar bizden daha kuvvetli. Kaybederlerdi. Çok büyük kayıplar verirdik kardeşler. Allah bu milletten binlerce kere razı olsun. Amin. Amin. Biz de bu kardeşimize cevap yazdık. Hoca, siz hiç sıkılmayın kardeşim. Ne zaman bize ihtiyacınız olursa emniyetin çatısından Batman ışığını yakın. Biz hemen geliriz. İmanlı kuvvetler. Allah'ın izniyle biz orada oluruz kardeşim. Yeter ki o emniyetin çatısına çıkın, göğe doğru bir ışık yakın. İmanlı kuvvetler ışığı. Biz Allah'ın izniyle hemen geliriz. Adamlar nasıl korktu be? Öyle bir korkmuş ki, dağıldı mı diyor onlar, dağıldı mı diyor. Yok, hayır, seni dağıtmaya geliyor. Dağılmadı, dağıtmaya geliyor. Bir şiir yazdım, darbeye darbe. Siyonistler kudurdu, teslisçiler kızacak. Darbeye darbe yaptık, tarih bunu yazacak. Haşhaş çekmiş beyinler, yıllar süren bir plan. Bizden vatan almaya kan dökmelisin ulan. Abdülhamit kükredi, evden çıkın buyurdu. Nene hatunu gördüm, kamyon kullanıyordu. Çantacıyla çorbacı, canlı birer siperdi. Ulubatlı görseydi, alnınızdan öperdi. Bombaların altında mahşeri kalabalık, köpek balıklarını ısırdı alabalık. Tankı ele geçirdi, köfteciyle dönerci. Yola barikat oldu, içkiciyle tinerci. Ya Allah sizden razı olsun be. İçkiciyle tinerci barikat oldu. Şahit oldum. Köprü Sırat Köprüsü, din ve küfür çarpıştı. Ölümden korkmayanlar rütbeleri kapıştı. Allah bize de şehitliği nasip etsin. Amin. Uçakla helikopter etleri tarıyordu. Kurşun yemiş ihtiyar helallik arıyordu. Kemalistler nerede mi? Giysisine kıyamaz. Toma suyundan kaçan cihadı anlayamaz. Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu. Ben tuzak kuranların ustasıyım buyurdu. Yalvarıyorum ya Rab, ne kadar hain varsa hepsini helak eyle, yine tuzak kurarsa. Amin, amin. Allah ne kadar tuzak kuran varsa hepsini helak etsin. Amin. Amin. Bir iki haber okuyayım kardeşler. Takiye haberleri bunlar. Takiyeci FETÖ'cü Avrupa'da başını açıyordu. Takiyeci FETÖ'cü Gazetecileri tutukladılar biliyorsunuz. 20-30 tanesini paketlediler. Nazlı da bunların başında. Mumya gibi. 75 yaşında hala Müslümanlara küfür ediyor. Mumya gibi. Anladım diyor, anladım. Ben bunların terör örgütünün olduğunu anladım. İçeriği alınan zaten ezberletilmiş gibi. Cümleler hep aynı. Ben bunların terör örgütünün olduğunu yeni anladım. Bülent abi ne diyor? Bülent abi. Bana geri zekalı diyebilirsiniz. Bana aptal diyebilirsiniz ama ben bunların terör örgütü olduğunu yeni anladım. Günaydın. Günaydın. 4 senedir ben bunu anlatıyorum. 4 senedir. İlle bomba mı atması gerekiyor yani? Bu adam İslam'ı yıkmak istiyor. 3 tane inancına sevk ediyor bizi. Terörist bu adam. Yok. Değil. Sen yanlış biliyorsun. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yakalandıktan sonra tutuklanan FETÖ'cü tetikçi Avrupa'ya gittiğinde başını açıyordu. FETÖ'cü bir tetikçi var, yazar. Kadının ismi Hanım Büşra Erdal. Hanım. İsmi Hanım da kendisi canım. İsmi Hanım. Ama kendisi eyvahım, eyvahım. Türkiye'de geldiği zaman hep başörtülü, tesettürlü yazıları falan var. Twitter'dan boyuna Müslümanlara giydiriyor. Avrupa'ya gittiği zaman ne yapıyor? Tak başörtüsünü çıkartıyor. Nasıl iş bu? Müslüman kadın başörtüsünü çıkartır mı? Müslüman kadın kelleyi verir, başörtülüyü onunla verir. Başörtüyü çıkartmaz. Bu kadın ne yapıyor? Avrupa'ya gittiğimiz zaman Hristiyanlara kendimizi modern göstermemiz lazım. Başını açıyor. Videoları falan da var. FETÖ'cülerin bilinen en büyük özelliklerinden biri sinsice hareket etmeleriydi. Takiye yaparak içinde bulunduğu ortamın ruhuna ayak uyduruyor, giyim kuşamdan davranışlarına kadar kendilerini değiştiriyorlardı. Gazeteci etiketiyle tetikçilik yapan Hanım Büşra Erdal da bunlardan bir tanesiydi. Avrupa'da başı açık, Türkiye'de başı örtülü. Türkiye'de FETÖ adına çalıştığı için Türk toplumunun muhafazakar yapısını etkilemek için tesettüre giren Erdal, Avrupa'ya gittiğinde başını açıyordu. Bunlar Müslümanlardan nasıl para topladılar? Biz Müslümanız, biz İslam'ı dünyaya yaymak istiyoruz. Bakın kızlarımıza, yazarlarımıza bakın, başörtülü. Avrupa'ya bir çıkıyor, tak açıyor başı. Sahtekarsın, takiyecisin. Kadınların başını örtüp örtemeyeceği biz dahil kimseyi ilgilendirmiyor. Ancak Hanım Büşra Erdal ve onun gibi FETÖ'cü ablaların zamana ve mekana göre hareket ederek kimi zaman başlarını örtmeleri, kimi zamansa açmaları bu örgütün takiyede hangi boyutlara kadar ilerlediğini gösterir nitelikte. Sokakta başını örten bir kıza biz gidip demiyoruz. Sen haram işliyorsun, hemen başını kapat. Hayır, özgürlük var. Allah emri verdi. İster tutsun ister tutmasın. Mecbur bırakamazsın. Bu kardeşim seçim yapmak zorunda. Başını açmayı tercih etmiş. Ahirette sonuçlarıyla karşılaşacak. Biz sadece İslam'ı tebliğ ederiz, tercihi ona bırakırız. Ama sen burada Müslüman olduğunu söylüyorsun ve başörtüsünü kullanıyorsun. Çıktığın zaman da kullandığın o başörtüsüne ihanet ediyorsun. Tesettür emrine ihanet ediyorsun. Allah'ın tesettür emrine ihanet eden kocasına da ihanet eder. Böyle ablalarla evlenmek niyetinde olan Müslüman kardeşlerimiz varsa akıllı olun. Tesettüre ihanet eden sana da ihanet edecektir. Kardeşim dikkatli ol. FETÖ'den çok talimat. Namazı bırakın. Bir başka takiye. Polis misin, asker misin, yargıda mısın? Namazı bırak. Serbest. Benden sana hediye. FETÖ'nün TSK ve emniyete sızmak için adaylara kamufle olmanız lazım. Namaz kılmayı bırakın dediği ortaya çıktı. Tanık A.K. örgütün dershanelerde hayalet muhasebe tutturduğunu ve bu yolla vergi kaçırdığını deşifre etti. Tanık A.K. örgütün doğudan öğrenci toplamak için de PKK'nın dağ kadrosuyla temasa geçtiğini anlattı. Bütün terör örgütleri birbirle temas halindedir. Hepsi birbirine destek olur. PKK'ya diyor ki bana birkaç tane doğudan öğrenci ver, Kürtçe iyi bilen. Karışalım, akraba olalım. Birbirimize karışalım diyor. Başka bir FETÖ'cü ne diyor? Işık evlerinde beraber kaldığımız PKK'lılar vardı. Cep telefonlarında terörist başı Apo'nun resimleri vardı. Abilerimize şikayet ettik. Problem yok. Sıkıntı yok. Belki düzelirler. Dediler, konuyu kapattılar. Bir Müslümanın terörist başını seven bir adamla işi olabilir mi? Senin telefonunda Allah'ın dinine inanmayan ateist olduğunu ilan eden ve Kürtlerin İslam'ı seçmemesi lazım diyen adamın resmi mi var? Senin benimle dostluğun olamaz. Benim seninle işim olamaz. Müslüman tavır koyar. Bunlar ne diyor? Olsun, o da bizden. Yarın öbür gün ülkeyi devirmek isterken PKK'yı da kullanacağız. Fikir bu. FETÖ'nün Konya merkezli İç Anadolu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yer alan tanık ifadeleri, örgütün TSK ve emniyete sızmak için ne gibi tedbirler alındığını gözler önüne serdi. Bir dönem örgüte ait Sabah dershanesinde muhasebeci olarak çalışan A.K., asker ve emniyet teşkilatına sızdırılacak isimlere namaz kılmayı bırakmaları gerektiği, bunun da kamufle olmak amacıyla yapıldığını anlattı. Tanık A.K., Konya KOM şubede verdiği ifadede şunları söyledi. Aileleriniz de namazı bıraksın. Bak, o adama namazı bıraktırıyor bir. İki, aileler de kontrol altında. Onlar da namazı bıraksın diyor. Sen bir Müslümanın ibadet hayatına nasıl karışırsın? Benim ilahım Allah mı? Yoksa senin hocan FETÖ mü? Nasıl sen bir namazı bıraktırmak istersin? Benim kimi dinlemem lazım? Bu adamlar İslam'ı bilseydi, biraz sohbetlere gelseydi, biraz akaide okusaydı, biraz Kur'an ve sünnet bilseydi hocasının yüzüne tükürmez miydi? Sen kimsin bana namazı bırak diyorsun ya? Bacağım kopsa ben namazı kılarım. Bana namazı bıraktıracak bir, iki, orduya gireceğim diye ailemi kontrol edecekler. Annemin başı örtülüyse orduya almazlar. Babam namaz kılıyorsa orduya almazlar. Orduda yeni bir yapılanma var. Devlet yetkililerimize sesleniyorum. Yeni yapılanmada imam hatiplere yer açın. Hocalara yer açın. Namaz kılanlara yer açın. Dervişlere yer açın. Dervişin kafası kopar, imam hatiplerin kafası kopar, vatanı satmaz. Satmaz. Ama Kemalist satar. Ama FETÖ'cü satar. Yakayı Yahudi'ye vermiş adam satar. 3 kuruş menfaat görür satar. İmam hatipli satmaz. Derviş adam satmaz. Çünkü o Allah'tan korkar. Çünkü o hainin cezasının ne olduğunu Kur'an'dan biliyordur. Vatana ihanet edemez. Alın bu Müslümanları, korkmayın. Koyun bunları. Ama yok, güvenmiyorlar. Yeni çalışmalar var. İnşallah imam hatipleri alacaklar. Müslümanları koyacaklar. Yeni bir ordu gelecek. Asla ve kat'a şüphe edemeyeceğin bir ordu. Ölümden korkmayan bir ordu. Ahmet Çakılcı abi bir keresinde eve polis ve askeri okullar sınavına girecek 5-6 kişiyi getirerek görüşmeler yaptı. Abilerden bir tanesi. Sınava girecek olan 5-6 kişiyi eve getiriyor. Sizin asker olmanız lazım. Hayatına dair kararları abiler verir. Sen veremezsin. Sen asker, sen öğretmen, sen çöpçü. Kararları bunlar veriyor. Konya abimizden talimat var. Bugünden itibaren dini şeyleri bırakacaksınız. Tamam, sizden namaz düştü. Bugünden itibaren namaz yok, Kur'an okumak yok, zikir yok. Bırak. Ailenizi de çağıracağız. Anne babanız dini şeylerde bulunmasın. Sizler de namazları bırakın ki tam kamufle olun ki Gülen hocamıza uygun hizmet edin. Kime hizmet etmek için geldik biz bu dünyada? Amacımız ne? Allah'a kulluk, Allah'a hizmet. Bunlar ne diyor? Gülen hocamıza iyi hizmet edin. Kur'an ne diyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsin. لِيَعْبُدُونَ Bana ibadet etsinler diye yattım. Var mı Gülen'e ibadet etsinler diye bir ayet? Yok. Bunlar ne diyor? Allah'a şirk koşun. Hocamıza itaat edin. Yahudi ve Hristiyanlardan bahsederken onlar din adamlarını Rabları edindiler. İlahları edindiler der Kur'an. İşte din adamını ilah edindi. Allah'ın hükmüyle babanın, annenin, hocanın, şeyhinin, iş arkadaşının hükmü çakıştığı zaman kime bakacaksın? Allah'ın hükmüne bakacaksın. Çünkü sana gözleri, aklı, elleri, ayağı o vermiştir. Gülen hocamıza uygun hizmet edin. Hiç korkmayın. Mülakatlarda yardımcı olunacak. Oralarda adamlarımız var. İsimleriniz, her şey hazır dedi. Adamlarımız var. Her tarafa adamlarını koymuşlar. Mülakata girdiği anda bir iki soru soruyor. Nereden geldi? Bakıyor orada. Şu dershanede okudu. Bizim dershane. Al bunu. Bizden bu. Onların dershanede okumadığı zaman zorluk çıkartıyorlar. Uyutmuyorlar. Sepetliyorlar. Kul hakkına giriyorlar. Bu mazlumların ahı boşta kalır mı? Resulullah boşuna mı buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Mazlum ile Allah arasında bütün perdeler kalkmıştır. Mazlum ne dua ederse Allah onu kabul eder. Helak olmasının en büyük bir sebebi ne? Beddua etti. Müslümanlara beddua etti. Mazlumlara beddua etti. Mazlumlardan bazıları da bu hocaya beddua etti. Kimin bedduaları tuttu? Mazlumların bedduaları tuttu. Helak oldular. Allah Teala bize bu işin kökünün kazındığını göstersin. Amin. Amin. Allah Teala bize PKK'nın, PYD'nin kazındığını göstersin. Amin. Amin. Allah Teala bize IŞİD'in, Vehhabi Selefilerin, Şia'nın kazındığını göstersin. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.